послушен, непослушен, в училище бях непослушен, двойка джията в класа не е нужен, но отличник в твоето сърце. Непослушен, непослушен, по цяла нощ пиян напушен, живота тук горчи в тук вкусен, но накрая пак ме води към те. Беладжия, беладжия, пак замесен съм проблем, черната овца така ми викат винаги на мен. Бели, бели, бели ми дай бели, в кръвта ми се носа мои брати и сестри. Ето го, ето го, ето го това момче, без пари седеше то, но без гордостта си не, и се биеше за теб, и какво ли още не, да спечели твоето сърце. Непослушен, непослушен, в училище бях непослушен, двойка джията в класа не е нужен, но отличник в твоето сърце. Непослушен, непослушен, по цяла нощ пиян напушен, живота тук горчи в тук вкусен, но накрая пак ме води към те. Ето го, ето го, ето го това момче, без пари седеше то, но без гордостта си не, и се биеше за теб, и какво ли още не, да спечели твоето сърце. Ето го, ето го момчето, ето го, ето го момчето, ти му дай душата и сърцето, той ще ти даде света на тебе, тебе. Непослушен, непослушен, в училище бях непослушен.